أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وإن كذبوك فقل لي عملي. مخکنا الله جل جلاله د نبی علیہ الصلات والسلام د صداقت دلائل بیان کړي چې د پیغمبر نه لستل کړي دي او نه پړای کړي دا او بیا د کتاب معجز کتاب داغه بیان کړي او د کتاب الله صداقت هم بیان شو داغه د حقانیت دلائل هم بیان شو. نو صلی زور نه وکي چې پیغمبره کسره د وجود د دلایل او چې د دلایل ستا په حقانیت باندې او تا چې کم کلام راوړل داغه په حقانیت باندې دلایل موجود دي او سره د دین او ان کذبوکا بیا مستا تکذیب کوي دا کافران تا نه مني دا چې کم کتاب راوړل دی هغه نه مني ته چې کوم بیان کې هغه نه مني نو پیغمبر بیا دې ته جواب ورکا بیا پیغمبر ته دې ته وې فقل لي عملي زما د پاره زما عمل دې ولکم عملکم او استاسو د پاره استاسو عمل دې څه مطلب یوم انا خدا نه چې زما د پاره زما دین دی عمل انسان چې کوم دین باندې روان وي پاغه باندې عمل کوي نو ذکر د عمل دی مراد دین دین دی زب خپل دین باندې عمل کوم زما د پاره زما دین دی او استاد په خپل دین باندې عمل کوي نو استاد د پاره استاد دین دی او دویمه معنا دا علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه اگر تک دا جزا مقدر کرے تان سو کفر کا وحض توحید اخلم نلی عملی زما دا پارا بدل دا زما دا عمل ولکم اوستاسو دا پارا بدل دا استاسو دا عمل لی جزا او عملی ولکم جزا او اعمالکم دا بل جملہ دا غیر پارا تاکید دے استاذ د کفر په ما اس اثر نه پریوزی تسلیم د یو ګونه نبی علیہ السلام ته انا بری مما عمل زبری ما زبیزار ما زلا تعلق ما د هغه سنا انتم بری اونا تاسو لا تعلق ہے استاذ اس تعلق نشته بیزار ہے مما د هغه شینا د هغه دین نه عملو چې زپی عمل تاسو داغه سره اس تعلق نشتا تاسو داغه نه بیزاره چې هغه دین د وحدانیت ته او پاغه باندې مارات لګړي و انا بریئن او زه بیزارم لا تعلقم مما دا اسنا داغه دین نه تعملون چې تاسو په عمل کوي یا زه بری مما دا عمل نه تعملون چې تاسو عمل کوي شرک کوي نو پیغمبر دوی ته د براءت اعلان وکړه زستاسو د دین نه بریم تاسو زما د دین نه بری ستاسو د پرستاسو عمل داغه بدلا او زما د پر زما عمل داغه بدلا چله جانې دو خپل کار کوي ستاسو داغه ماته زر نه رسی زما داغه ستاسو زر نه نه د کفریه دین اجازت نه ده چې کوي ستاسو کو پرخشه دې کې یو زور نه ده بل طرف ته نبی عليه السلام ته تسلی ده چې تا باندې د دې د عمل او د دین سره ضرر نشته خو بعضی مفسرینو دینا دا خبره اغسته ده چې دا آیات منسوخ ده دا د جهاد نمخ کی خبره وا چې کله جهاد راغنو بیا دا خبره نشتا چې ستاسو د دین نزب بیزارم بلکې ستاسو دین بز په تور ختمو د دې آیات باندې عمل ختم ده چې کافر تخپل کو زب خپل کو خدا آیات منسوخ نه ده صحیح مانو کې چې وګوره منسوخ نه ده جهاد ځان لشه ده کو پر سره به ختمو لشي خو په دې آیات کې د جهاد نه پینشتا پدې کې خو صرف دا عمل لږه زما د عمل بدله ما سره خاص ته آخرت کې به ماته ملایي او تاسو د عمل بدله تاسو سره خاص ته تاسو ته به خپل عمل بدله ملایي تاسو سره خاص ماته څه ضرر نشته آخرت کې او تاسو چې کوم دا زما چې کوم عمل دې داږي تاسو باندې سبوج نشته نه پدې کې اختصاص د عمل د خرپريق بیان دی پدې کې د جهاد نه بینشته ومنهم من يستمعون اليك پیغمبر ته الله فرمای دی کې دا سه باز خلق دي کافرانو کې يستمعون چې هغه وګړي دی په هغه وګونو ظاهر او سرا الیک اتا دا چې کوم دا ظاهري وګونه دي ناغه بالکل تا طرف ته لګولي تا ته انتهائی وګي دا اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تسلی ورکی او پیغمبر تا اللہ فرمائی اپا انت تسمع السم اے پیغمبر تا اورول کولشی کون تا کونانو تا ولو کانو لا یعقلون او کون کے چی بیا عقلم نی بیا عقلی کمکلی بے وکوپی نا اللہ فرمائی پیغمبر تا تا اورول کولشی کونانو تا اگر چی دا کونان کمکلمی عاقلم بگینی نیو چی او سلی خبر آوری نا او بل طرف تا کمکلی او تو تا خبری گی نو لاول خستا خبر دا کون آوری نا او که اووری چی اگر که عاقل نی نو بیا دستا دا خبری نا پایده نشی اغسته تبا یو سوا اغبا بل سکی تبا دا پایده خبر اگر اغبا نکبلی نو دیکی مثال ورکی اللہ پیغمبر تا چی دا کافران چی دی اگر چستا ظاهری خبرو ته ډیر وګدی نو لاول خدای د پیدې د پرغ وګم نګدی چستا خبرې باندې سه اعتراض کی د اعتراض می اعتراض د پربدی وګ کی خودو زکه د نبی علیہ السلام سره به بغوز او نداغه خبرې به دې د پروري چې پاغه باندې اعتراض هو بل طرف ته الله د دې مثال ورک چستا د خبرې بیام سره د بغوز او دی وته انتهایی وګی نو د دې مثال داسې دی لکه یو کون سړیم دی او کمکل سړیم دی نو کون سړی کمکل چې هغه د خپل دشمن خبره خو لاول اورین کا وږي ودی کی اوری وای ویری نبی هغه د نبو سپروت ته او سپکه خپل کمکل توب دی نو استاد خبره نه پیدا نشي غسته مطلب دا دی پیغمبر ته الله تسلی ورکړي کته دی ته ډیر بیانات کړي خو په دې باندې اثر نه کړي زکه دی ځان ګرځول د پشان د کڼو د کمکلو دا وجه د بوز نه چې د دې تاسو را بوز دی او د کفر سره محبت دی او بیا الله تسلی ورکړي پیغمبر ته چې دې حق نه قبلې بس تخپل ډیوټي کا ورسوه خو دې قبلې نه نو پیغمبر ته الله فرمای ومن هم من ينظر اليك بعضې داسې دي چې هغه تا ته ګوري پدې کې تا ته نظر لګولې تا ته ګوري ستا معجزات تا گوری ستا کرامات تا گوری ستا پیغمبرات تا گوری نو بازی پکی داسی دی چی اغا تا تا گوری ظاہری سترگی روگی دی تا تا لگولی دی خو اللہ پیغمبر توی اپا انتا تحدیل عمیا تلار خودلشی العمیا اغا چاتا علونتا ولو کانو لا یبصرون اگر چی بیاد دی چی کم دا علوندوی د دې د زلو بصیرتم نه اگر چې دی د زلو هغه بصیرتم نه دی ای یو لون خدا سي لکه مثلا زمونږ استاد وکلی کې د زرین خان ماما مثال بوت چې یو طرف د هغه د زلو ظاهري سترګلندې دی خو بل طرف ته بصیرت شته کتا ور سره مثلا خبره کال مخکم کړي دی اوس سره ته خبرې کینو تا ته وی ته غفلان کې کتول سره یو پیر لاس ملاو کې مطلب لاس لول یو پیر دو پیر زوره کې پدری م پیر چې ته ملاو شنه دا اغز لا اغه ته وېدا بلان کې کپلار باندې را رواني ظاهري سترګې کار نه گئی خدن نزل کې بصیرت شته اغه کور تمزي دی بل کور تمزي مې یو لون داسي چې دا اغه ظاهري سترګې نه خدن نزل چې کوم د زل سترګې دی او د زل بنای د چاغه تبصیرت وې نو اغه خوې خو الله وی دا کاپران خو په دې ظاهري سترګو سره تا ته ګوري خود دې مثال داسې دی لکه دړندو او صرف دړندو نه اغه لون چې اغه بیا د زل بنای نه یو د ظاهري سترګو نه محروم دی بل د زل بنای نشتا نو دې دواړه لون دي ظاهري سترګې اسیم کار نه کوي ور سره باطنی سترګې هم کار نه کوي زړې هم خراب شوه دي د زل بصیرت هم نشتا نو الله پیغمبر ته فرمایي چې دا کافران لاته ته خو ګوري خدا سترګې سترګې نه دي نه لاندې دي دې پشان دلاندوري او پشان د اغلندو نه دي چې صرف د ظاهري سترګو نظر نه دا کافران پشان د اغلندو دي چې د ظاهري سترګې نظر هم نی ور سره باطنی سترګې هم نه دي نو پیغمبر تعالی گویا کې د دې خبرې اشاره کوي چې خپل دعوت او خپل ځمداري ته نباوه بقاعده اجزان د وګونو نم کان دي او د وګونو کان سکه وسره وسره کې خبر او رینو دنه عقلم نشته بلکې تور تلار خین ولاندن دي او صرف ولاندن دي بلکې دړونوالي سره سره د زلو بصیرت هم نشته نو دا سکه تاسو لار بالکل نشي خو چې نه خبر اړون کوندي د زلو د بصیرت نه د عقل نخلاصي نو دا سه انسان ته هدایت کول ډیر بلان کړ دي او دا سه انسان لار نه مومي نو پیغمبر ته الله تسلی ورکي چې تخپل ډیوټي نه باووا دی تلار خایا خو بهر حال کیفیت د دې حالت دک کړي چې دا اوم کان دي اوم کم کلي اوم لاند دي اوم د زلو د بصیرت نه محروم دي نو اگر چې تا ته وګ دي حالانکه سترګې روغې وي حالانکه وګونه رو خو چې کم سترګا کم وګو هغه خبر ووري او هغه په عقل سرکار وا نخلی د عقل نکار وا نخلی عمل تیران نولی عملی نکی نو دا وګ د انسان د خدای په نسب باندې اډو وګ نه وي حالانکه د دې وګونو خدای او تبيام وېدا کړی او چې کوم ان کم نظر کم سترګه د انسان هغه حق ته ګوري او حق ویني بیام حق نه اختیاري نو دا سترګه د الله په نسب باندې لنده ده دا ځکه لنده ده چې دې ته لاندې د زړه بصیرت هم نشته دې ته الله په نسب باندې دا لنده دا انسان حق ویني عمل پنه کوي نو دې لنده خبرم ذهن تراله نو الله فرمای و منهم من ينظر اليك باز تا ته ګوري استا کرامت ته ګوري افان ته تهدي العمى پیغمبره تلار خود له شي العمى لاند ته ولو كانوا لا يفسرون اگر چې دا لاند جي دي چې دوی د زله هغه بصیرت هم ني د زله بنايم ني نو دا تسلی شو ان الله لا يظلم الناس او ز اشکال دارا دي چې الله جل جلاله د دې په لکه بصیرت نه دی چولې دیلا الله تعالی عقل نه ورکړې چې عقل پکې نشته دا خو نعوذ بالله من ظالم دا خو په الله ظلم کړی دی دا خو نعوذ بالله من ظالم دا الله دې طرف بیا زیاتې شو نو الله جل جلاله ورپسې آیات کې د دې اشکال جواب ذکر کړي نو الله فرمای ان الله لا یظلم الناس الله ظلم نه کړی ظلم نکی الناس په خلکو شی ان ذره برابر الله دیل ظاهری سترګم ورکړی دی نو الله تعالی دیل باطنی سترګم ورکړی دی الله تعالی دیل عقلم ورکړی دی الله تعالی دیل وګورم ورکړی دی او الله تعالی دیل دزل بصیرتم ورکړی دی دا سيزونه ټول الله ورکړی دی او لیکن صلاحیت او استعداد ولا الله ورکړی دی ان الله لا یظلم الناس شی الله ظلم نکي پچا باندې ذره برابر الله تعالی د دې په وګونو پسترګو پزړونو کې عادی په دماغو کې دا ټول صلاحیتونه پیدا کړی دي ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن الله اذا خلق کړي خاص کر انفسهم فخپل ځانونه باندې یظلمون ظلم کوي د خپل عقل د دماغ او طاقت هم ضایع کړي صلاحیت ختم کړي د زړه بصیرت هم ځان له ختم کړي او دا څنګه د وګونو طاقت ظاهری شته خو پایده تین نه اخلي نو دا خلق په خپل په ځان باندې ظلم کوي الله دا ټول صلاحیتونه ورکړي دي او دوی د ضد او د عناد د وجنه دا صلاحیتونه ختم کړي دي نو دوی ځان باندې په خپل ظلم کوي ويوم يحشرهم الله تعالی فرمای په هغه ورځ باندې تخویف او خروی ورکړي خان دا آخرت زورن الله ورکړي ويوم يحشرهم په هغه ورځ باندې یاد کچه جمع کی الله دی لرا ورد مسلمان لم دین عبرت غسل پکار دی دا کم آیات چی بیانی گی دی کی پیت چی انسانو گوری سڑے حیرانتیا والی چی دا قیامت دارت سمرو دینا منتا دا دنیا عمر سو رخ کاری خان خوچ دا خیرت رس شروشی شروعی شروعی دا دنیا یو کالنا شل کالنا پنزوس کالنا سل تیری گی او تیری گی ختمی گی نا پنزوز زر کالا چه دوم رو اگدر از دا نچه دنیا کی او سڑی شل دیرش کالا سلویخ کالا زندگی تیر کڑی اول تا گوری ختمی گینا بس ختمی گینا ندو تا با اللہوی دو دنیا دا زندگی دا سخ کارش چه دو دنیا کی سورة ایم تیر کرده نو اللہ قرآن کی مختلف و زیونو کی اللہ دا آگے مختلف تعبیرات کردی دے پا اندازا شما سورة سات تیر کرده نو اللہ فرمائی دی بدا سی که اللم یلبسو گویا که دی درنگ ندے ترکڑے پا دنیا کے الا ساعت من نهار مگر یو ساعت او یو گینٹا دا ورازی دا دنیا دا گینٹو مطابق دا ساعت و مطابق بس دی تا بدا سی اخکاری دا آخرت پا مقابلہ کی دا دنیا زندگی چې دنیا کے بس منگ یو ساعت ترکڑے مسئلہ کی او بعضو آیتونو کې الله ذکر کړی دی الا عشیتن او ضحا دی بوی چی بس منگا پا دنیا کې داسې گمان بکی چې منگا بس یو بیگائی یو سبعی تیر کړی دی او بعضی آیتونو کې راضی الا بستم الا یوم یو رز او بازی که دورزی سی ایسا الا بستم الا یومن او بعض یومن فسأل العادی نو چکل دا اخیرت درزی و گدوالی تو گوری نو دی بوی چی دنیا کے منگ یو ساعت یو گینٹا یا یو سبا یا یو بیگا یا یو رز یا درزی سی ایسا دیرا کرده دو دنیا زندگی اغب و تا بلکل داغی پا مقابلہ کی اغد دک کختارش دا د دنیا د زندګی حقیقت ته عزتمن او محترم چنن الله تعالی د کافر کم الت حالت ته دا اگې نه ته الله کارګه چې ګور د دنیا زندګی د آخرت په مقابله کې ده بلې خبرم الله قیدام قیمتي خبره ده الله یتعارفون بینهم یو بل بفیجن په خپل مسکی بعض خلک وایي مونږ بل دیو بل بفیجن وکنا زړی و چې زما جرم به پټ شي قیامت کې خو به یو چې د چغلا دې کړې د وسره بر سوایم یې اغلا به دې پوګي پیژنې به یو بل به پیژنې نګورې یو انسان جرم کړی یو رسوای خدا الله دې طرف عذاب دی بل طرف ته یو بل پیژنې کې زنای نو زناکار بم پیژندې شي کوم متکبر متکبر بم پیژندې شي قبل گناہ والی اللہ تعالیٰ فرمائی یتعارفون بین خپل مسکی بیو بل پیجنی خوچی سڑے یو بل پیجنی نو دی یو بل امداد پکاری نو دا اللہوی چی یو بل پیجنی خود یو بل امداد بکولے نشی دا دیر الوی رسوائی چی ستا مشر دی خپل کشر پا عذاب کی وینی او خپل مشر دی خپل کشر امداد کولے نشی اللہ تعالیٰ فرمائی کد خسر اللذینہ تحقیق سره تاوانیان شوی دیا کسان کذبوا بلقاء الله چې نسبت د دروغ کړه د ملاقات د الله تعالی ته وما كانوا مهتدين او ندی دی هدایت یافتا په هدایت باندې روان په لار باندې روان دا کسان الله وی تاوانیان مراد دی کافران دی نو پدې کې اگر چې حالت د کافرانو بیانېږي خدا یاد ساته تاسو امون ته د دې آیات نه د اخرت د ژوندګي داغیم پتو لګی دا او داغی په مقابله کې د دنیا د ژوندګي حیثیت هم معلوم شو دوی مده خبر هم معلوم شو چې الته بسړې بازو موکو کې یو بل پیژن چې کله عذاب ټیټ شي بیا به یو بل ته خیال نی هغه ټیم کې به تعارف و غیره ته خیال نی بازي به پیژنې بازي نه خو یو بل به پیژنې د یو بل امداد به کولې نشي ادم معلوم شو چې د الله جل جلاله ملاقات د حق دی د قیامت رز هغه حق ده وَإِن كَذَّبُوكَ كَچَرِ دِي نِسْبَت دَرَو كَيَ پِغَمْبَرَ تَعْتَا فَقُلُوا وَيَا لِي عَمَلِي زَمَا دَ پَرَ عَمَلْ زَمَا دِي وَلَكُمْ سْتَاسُ دَ پَرَ عَمَلُكُمْ عَمَلْ سْتَاسُ دِي أَنْتُمْ بَرِئُونَ تَعْسُ بِزَارَيِي مِمَّا دَ أَغْسَنَا عَمَلُو چِزَ عَمَلْكُمْ دَ جَزَا دَ أَغْشِنَ چِزَ عَمَلْكُمْ وَأَنَا بَرِيءٌ أَوْ زَبِيزَالَيَمْ لَا تَعَلُّكَمْ مِمَّا دَا عَسَنَا دَ جَزَا دَا عَسَنَا تَعْمَلُونَ چِتَاسُ وَيَعْمَلْ كَوِي وَمِنْهُمْ بَعْزِ دُدُوِنَا مَنْ أَغَسُوبْتِ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ چَئِ غَقْ دِتَاتَ أَفَأَنْتَ يَتَوْ تُسْمِعُو اے پیغمبر او اول کله غور اول کول شی اسما کانتا ولو کانوا لا یاکلون اگر چ دی عقلم نلری کم کلوی تاس قران تا اورول کول شی و منهم بعض د دوینا من اسوتی انظر الیک چ ګوری تا تا اف انت تهدی العمیا ایت لار هودل شی انم یالاندو تا ولو كانوا لا يبصرون اگر چې اغي بصیرت هم نلري د زړه بینای د زړه نظر هم نلري ان الله یقینا الله تعالی لا يظلم الناس ظلم نکي خلق باندې شي انظر برابر دیو حدیث قدسیم دی الله وی یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الله ای ما په ځان باندې بندګانو ظلم حرام کړ دی او بل سره ظلمونه مکوي دا ستاسو اعمال دي دا ستاسو د پاره جمع کول شي په دې بتا سو ته جزاء ملاوي بدله ملاوي الله ای ظلم ما په ځان حرام کړ دی تاسو ظلم مکوي ظلم د قیامت تیار ده الظلم ظلمات یوم القيام ایمان رڼا د اعمال رڼا دی خیرت کې به انسان سره رڼا وي او چې کوم ظالمان دي د تیار کی ان الله یقینن الله تعالی لا یظلم الناس ظلم نکي خلق باندې شي انظر برابر ولكن الناس لكن خلق شدي انفسهم خاص کر نفس نخل باندې یظلمون ظلم کوي ويوم طاورز يحشرهم چې الله جمع کی دوی لرا ندی بداسی کا علم یلبسو گوئے کی دی درنگ ندی تیر کڑے دنیا کی الا ساعتم من النهار مگر یو گھنٹا دور زنا یو ساعت دور زنا سٹیم دور زنا یتعارفون بینهم یو بلب پی جنی خپل مسکی لیکن مشہول بھی ارسلے با اغا پخپل زان بانی خوا یو بل امداد بنی شکولے قد خسر اللذین تحقیق سر تاوانیان شوی دیا کسان کذبوا بلقاء الله چې دې نسبت درو کله ملاقات د الله ته نسبت در قیامت ته ملاقات د الله ته و ما كانوا ندي مهتدين هدايت مندن کی یا ولولین اخرین جل قوت المتین رحم مساکین یا الله سعاده عافیت فرات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب کی دنیا اخرت رسوینه وسه کریم خدای د اخرت د زندګۍ حقیقت زمونږ په ځلونو کې کولاو کې زمونږ په سترګو باندې کولاو کې داغه فکر مونږ سره پیدا کړي الله تعالی راضي شي صلی الله